Karrikan bizi diren 89 gizon eta 15 emazte gerizatu ahal izan dituzte, aurten ohe gehiago eskainiz neguan zehar Hendaian. 12 ohe hain zuzen ere, batez besteko okupazioa 3 laurdeneko izan da, gehienentzat egonaldi laburrak direla errandauku Txomin Elizondo Hendaiako CCAS gizarte ekintzarako erriko zentroko arduradunak. Jende gehiena egoten da 5 egun azpitik, bierena 5 egun azpitik egoten da, beraz da zinez momentu bat pasatzea, babestea egun bat edo biz, eta gero joaten da, ez da egoten. 120 aldiz, 15 egun baino gehiago egoten da, eta hor jaten aldugu direla Hendaian azkenean ezagunak edo bilakatzen diren pertsonak edo ala diren pertsonak. 16 herrialde desberdin ordezkatuak izan dira, erdia frantses nazionalitatekoa izan da, beste erdia Afrika eta Europa osotik gina, eta zoritxarrez luzatua zaien eskua ez dute beti denek hartu nahi, eriotze bat ere eragindu hotzak negu untan. Gure saiakera da beti aukera ematea kalean bizi den jendeari babes bat proposatzea eta maleruski ez da beti onartua eta holakotan guk ez dugu gauza hainiz gehiago egiten al, beraz onartu behar den gauza da, naiz eta bizitzea ez den erresa kalean bizi diren beste pertsonentzat ere, baita egunerokotasunean gurutze gorria izan honegin elkarte behia eta kalean laguntzen ibiltzen diren jendearen tzat ere, oso zaila izaten da. Eta jakin bi herena 80 eta 70 urte artekoa dela eta gelditzen den heren hortan erdia gazteek dutela osatzen eta beste erdia 70 urtez goitikakoek.